pangako ko, ang puso mo hindi pagkakawala. Paano mo maiintindihan na ako'y nananatig? O kailan ko kaya matarama ang tamis ng iyong halik? Kung laging inaatrasan ang sugod ng nagmamahal, sana may pagbigyan mo ng puso ko. Subukan mo magmahal o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Pangako ko, ang puso mo'y hindi pagkakawalan. Subukan mo magmahal.